Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleg ik en risico's. Je inleg kan minder waard worden. De beste last-minute deals naar de zon. Je boekt ze bij D-Reizen. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Chris Keijnen. Ik heb hier vroeger best wel eens harde dingen gezegd over sommige politici. En ik begrijp volkomen dat sommige luisteraars daar moeite mee hadden. Maar ik deed dat in mijn rol als kritische beschouwer van volksvertegenwoordigers met een mening die ik oprecht abject vond. Nu blijkt dat zij daar eigenlijk helemaal niets van meende, neem ik alles natuurlijk terug. Goedenavond, welkom bij Dit Oog. Op de maandag dat er opnieuw een aantal beoogd bewindslieden bevraagd werden op onder meer uitspraken uit het verleden en welke garanties ze gaven voor de toekomst. Zometeen een ooggetuigenverslag van die hoorzitting. En onze Brusselse correspondent trok naar de uiterste oostgrens van de Europese Unie, waar Moldavië staat te trappelen om toegelaten te worden tot de Europese familie. De onderhandelingen begonnen vandaag. Het gruwelijke lot van veel Indiase gastarbeiders in Italië komt aan bod, als ook de vraag waarom het er zoveel zijn. En we reizen in het voetspoor van de grote architect Berlage naar voormalig Nederlands-Indië. Mij dunkt de hoogste tijd om te beginnen met de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 24 juni. Ja, een forse draai dus van beoogd minister Faber, zo mag je het best noemen. Ze nam afstand van de term omvolking. Ik heb geen enkele moeite daar volledig afstand van te nemen. En dat doe ik dus ook nu, want zo bedoelde ik het niet. Het kwam voor de oppositie als een volslagen verrassing, maar ook voor anderen is het even wennen, zoals voor dit gemeenteraadslid in Ter Apel. Dan moet je misschien wel op het goedgelovige van iemand aan, maar ja, ik vind het toch nog heel erg lastig. In het dorp zelf, waar sommige bewoners van het overbevolkte opvangcentrum voor overlast zorgen, wordt verschillend gedacht over uitlatingen van Faber. Ik bedoel, het was natuurlijk ook een beetje retoriek in de tijd. Als dat echt van jou is, word dan geen minister. Trek je terug. Vanwege bedreigingen moeten tientallen wetenschappers voortaan worden beveiligd. Dat blijkt uit de monitor externe intimidatie. Dat gaat van het weghalen van contactgegevens op websites tot beveiligen van een werkplek. En er zijn ook voorbeelden van mensen die persoonsbeveiliging hebben gekregen. Dergelijke ontwikkelingen kunnen het wetenschappelijk debat ondermijnen. Dat je misschien ook denkt, ja, ik trek me gewoon terug uit het publieke debat, want ik heb dit er niet voor over. Bij de Hajj, de jaarlijkse islamitische pelgrimstocht naar Mekka, zijn 1300 mensen omgekomen. Deze Nederlandse reisleider heeft zelf ook gezien hoe mensen bezweken door de extreme hitte. Ja, die werden bedekt of die in een busje werden gestopt en die het niet hebben gehaald, helaas. Veel slachtoffers boekten hun reis bij een illegaal reisbureau. En eenmaal ter plekke was er dan geen hotelkamer beschikbaar en ook geen andere voorzieningen. Zo vertelde deze vrouw, haar ouders overleden tijdens de pelgrimstocht. They didn't receive the proper preparation, the proper documents. It was just a nightmare overall experience of a trip. En dan nieuws dat de mens vrolijk stemt. Een Amsterdamse dakloze vond een portemonnee met daarin €2000. En hij bedacht zich geen moment en bracht de beurs naar het politiebureau. Maar ik deed niet omdat het niet van mij is. Dus wat niet van mij is, moet ik ook niet houden. Zou u het ook doen? Nou, niet iedereen. Ik zou hem ook teruggeven, ja. Zeker wel. Ja. Ik denk, ja, dat is wel verleidelijk om €2000 eventjes te pakken. Oh, dat hangt vanaf in wat voor stemming ik was. Wat voor stemming ik was, ja. Nou, die stemming was nu vast op haar best, want de zon scheen. We hebben er heel lang op moeten wachten en daarom is iedereen er ook zo blij mee. Ja, want de zon, daar wordt iedereen blij van. Ja, daar word ik heel vrolijk van, omdat, ja, dan is het gewoon lekker warm en dan hoef ik geen trui te dragen en zo. Dit was Nieuws Vandaag in de media. En het goede nieuws is, morgen schijnt hij weer. En dan is er ook een krant en Dorot Megens heeft hem al gelezen. De Amsterdamse wethouder Rutger Groot-Wassink vertrekt per direct als voorzitter van de asielcommissie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en hij stapt op uit het VNG-bestuur. De GroenLinks-wethouder wil niet samenwerken met een kabinet waar de PVV in zit. Hij vindt de PVV een extreem rechtse partij die een bedreiging vormt voor de democratische orde en de rechtsstaat. Ik wil niet normaal maken wat ik niet normaal vind, zegt hij in het AD. Duizenden gezinnen leven door een overheidsfout onder het bestaansminimum, doordat de regels rond uitkeringen, toeslagen en belastingen elkaar in de weg zitten. Veel gemeenten sporen de gedupeerden nog altijd niet op. Het probleem is al 8 jaar bekend en NRC bericht er morgen opnieuw over, want de landelijke overheid en de Belastingdienst willen helpen, maar veel gemeenten vinden het te ingewikkeld en tijdrovend. Hotels mogen op hun eigen site of bij anderen voortaan een lagere prijs aanbieden dan bij Booking.com. Het reisplatform schrapt het verbod daarop, zo meldt het FD. En dat gebeurt onder druk van Brussel en een Spaanse megaboete. Glenn Vogel, de baas van Booking, staat wel nog altijd achter die omstreden afspraken over de laagste prijsgarantie. Booking bundelt de informatie en maakt de reclame om klanten te trekken, zegt hij. De afspraak was dat in ruil daarvoor hotels ons een gelijke prijs zouden geven. Anders vinden mensen een hotel bij ons en klikken ze door naar de hotelwebsite. Toch vertrouwt hij erop dat mensen gebruik blijven maken van Booking. In landen waar de afspraak eerder verviel, zijn we competitief gebleven, zegt hij. Frankrijk wil de meest duurzame Olympische Spelen ooit organiseren. Doel is om de CO2-uitstoot van eerdere Spelen in Londen en Rio meer dan te halveren. Onder meer door veel bestaande stadions te gebruiken, maar ook door een Olympisch dorp waar met een buizensysteem de kamers op 23 graden worden gehouden en waar dus een airco ontbreekt. Dat laatste gaat niet lukken, staat in de Volkskrant. Steeds meer landen nemen hun eigen airco's mee naar Frankrijk, ook Nederland. Zo willen ze er zeker van zijn dat sporters zo min mogelijk last hebben van eventuele hitte. NOC-NSF bijvoorbeeld huurt 75 energiezuinige airco's. En de apparaten kunnen na de Spelen opnieuw worden gebruikt. Ook blinde voetbalfans zien nu wanneer het op het veld echt spannend wordt. Zo kopt Trouw morgen. Die krant ging naar Zeist, waarbij zorginstelling Bartimeus blinden en slechtzienden wonen. Zij kunnen dit EK gebruik maken van audiodescriptie bij de wedstrijden van Oranje. Audiodescriptie is een mondelinge beschrijving van wat er letterlijk in beeld gebeurt. Uitgezonden op NPO 1 Extra. En de blinde Nienke Sipma is enthousiast. Het verschil met een radiocommentaar is volgens haar dat je bij audiodescriptie veel meer details hoort. Bij de uiteindelijk afgekeurde goal van Xavi Simons is Nienke bijvoorbeeld erg blij. In plaats van alleen namen te horen, hoor ik nu stap voor stap wie wat doet. Met audiodescriptie is alles veel beter te volgen, zegt ze. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Time I think about it, can't stop thinking about it. How much longer will accidentally in love, accidentally in love. Counting Crows waren zomaar per ongeluk verliefd geworden. Accidentally in love. U hoorde het in het nieuwsoverzicht. Beoogd minister van Asiel en Migratie Marjolein Faber zal de term omvolking niet meer in de mond nemen en heeft geen enkele moeite om volledig afstand te nemen van de keren dat ze die wel gebruikt heeft. Politiek verslaggever Lars Geerts, goeie avond. Dag Chris, goedenavond. Jij was erbij bij die hoorzitting vanmiddag waarbij de nieuwe minister van Asiel en Migratie, beoogd minister, ondervraagd werd door Kamerleden. Ja, wat gebeurde daar nou precies vanmiddag? Nou, dat is een hele goede vraag. Dank daarvoor. Het is een interessante vraag. Het is ook belangrijk dat we het daar nu over hebben. Kijk, wat we vanmiddag zagen is ja, dat een was heel de frase, andere, hè, vanmiddag. Ja. Ja, is een heel andere Marjolein Faber dan die we kennen uit de Eerste en de Tweede Kamer. Het woord houtdegen is veel gevallen de afgelopen tijd. Maar nu zagen we een beoogd minister die ervan uitgaat dat je als oppositie ontzettend fel uit de hoek mag komen. En termen als omvolking mag gebruiken en vijfde kolonne en nepvolksvertegenwoordigers. Maar dat dit niet is weggelegd voor bewindspersonen. Want dan heb je een andere rol. En die rol die speelde ze vanmiddag met verve. Ten eerste wil ik meneer Eerdmans danken natuurlijk voor zijn vragen en ook natuurlijk voor zijn complimenten. Dank u wel daarvoor. Ik wil natuurlijk mevrouw Pot ook bedanken voor haar vragen. En ik begrijp ook dat u daar... Dat u met deze vragen komt en dat u er zorgen over heeft. Dank u, mevrouw Kostic, voor uw kritische vragen. En kritische vragen zijn ook goed. Dank u wel, meneer Van Oosterbrugge. Dank u wel voor uw interessante vraag. Hij is zeker interessant. Ja, ik dank natuurlijk ook meneer Van Balen voor zijn vragen. En het is heel goed dat hij dit op de tafel legt. Kijk, we zien... Of dank u wel voor uw vraag. Sorry, mevrouw Piri, dat ik dat vergeten zeggen. Ik ga nogmaals een beroep op u doen, mevrouw Faber, om nog iets bondiger te antwoorden. U heeft bijvoorbeeld inleidingen, die zijn zeer vriendelijk naar de vragensteller. Maar dat kunnen we op een ander moment doen. De tijd is kort. Ja, voorzitter, ja, ik wil graag mevrouw Koekoek bedanken, maar dat mag niet meer. Maar dank u wel voor uw vraag. Ja, maar voordat ze al deze beleefdheden uitwisselde met de Kamerleden die ze eerder naar het leven heeft gestaan, overdrachtelijk gezien wel, haalde ze dus in haar openingsverklaring de angel al uit de discussie en uit de hoorzitting door te stellen dat ze een term als omvolking niet meer zal bezigen en er afstand van neemt. Ja, opmerkelijk, maar weten we ook of ze zelf tot die conclusie is gekomen dat ze die draai moest maken? Nou ja, het was al bekend dat er behoorlijk wat druk lag bij de PVV en ook bij haar. We hebben eerder Dylan Jessicus, VVD-leider, gezien. Die, en dat heb ik eerlijk gezegd nog nooit meegemaakt, openlijk vraagtekens stelde bij haar benoeming. Wat alles te maken had met die uitspraken uit het verleden. En ook NSC zei, weliswaar niet openlijk, maar dat er wel wat aan te merken viel op deze keuze. En voor de schermen zei NSC-leider Omtzigt in ieder geval dat het woord omvolking niet bij het hoofdlijnenakkoord paste. Nou, vandaag deden enkele bewindspersonen van andere partijen die ook voor een hoorzitting kwamen ook nog een duit in het zakje. En het was wel duidelijk hoe die er tegenaan keken. Dit soort uitspraken en theorieën staan heel ver van mij af. Het gaat in tegen alles waar ik voor sta en waar ik in geloof. Vanaf volgende week zijn wij collega's in het kabinet en daar zal ik heel scherp in de gaten houden wat er gebeurt. En ik verzeker u, dan heb ik een buitengewoon lage tolerantie. Laat ik beginnen bij aansluiten bij de beoogd vicepremier van de VVD... die afstand neemt van de uitspraken waar u hier ook op doelt. En dat betekent dat wij de wet zullen volgen en dat we de grondwet zullen respecteren. En dan zal onze tolerantie voor dit soort uitspraken ook een stuk lager zijn. De omvolkingstheorie is onderdeel van een complottheorie. En deze is extra problematisch omdat de diensten, de NCTV, heeft duidelijk gemaakt in 2022 dat deze complottheorie niet los te zien is van een oproep tot geweld en zelfs rassenoorlog. Ik aarzel om het woord in mijn mond te nemen. Dus ik vind de term ongelukkig. Ik zou hem niet willen gebruiken. En mijn advies zou ook zijn aan anderen om hem niet te gebruiken. Ja, we hoorden beoogde ministers Hermans en Van Wil van de VVD en staatssecretaris Struiken van NSC. Ja. Dat was voor de schermen, maar we weten ook wel inmiddels dat achter de schermen de VVD en NSC duidelijk hebben gemaakt hoe ze erover dachten. Er is geen machtswoord gesproken. Het is niet zo dat ze zeiden ze mag het niet worden, maar misschien was dat ook wel niet nodig. Ik schat in ieder geval zo in dat ze zeer tevreden zijn met deze uitkomst. Ja. Maar goed, deze uitkomst is toch ook wel een opmerkelijk geval van voortschrijdend inzicht. Want vrijdag zei mevrouw Klever, de beoogde minister van Ontwikkelingssamenwerking, nog dat ze omvolking geen complottheorie vindt. Hè, dat begrip niet per definitie aan een complottheorie hangt. En dat zei mevrouw Faber nu wel. Dus dat PVV-standpunt is dit weekend gewijzigd. Nou ja, Klever noemde omvolking vrijdag nog een feitelijke omschrijving van een demografische ontwikkeling. Nou, die demografische ontwikkeling hebben we vandaag ook weer ergens gehoord op een andere manier, maar goed. Maar blijkbaar heeft ook Klever inderdaad dit weekend nog eens over nagedacht. Want Faber die gaf in haar verklaring vandaag aan dat de term volgens de AIVD en de NCTV toch echt wordt gezien als een complottheorie verbonden met het naziregime. Nou, Klever walgde vrijdag nog van de insinuatie dat het iets met nazi's te maken heeft. Gooide er vanavond wel een post op X uit, waarbij ze Faber prees en zei dat ze er zelf nu ook zo over denkt. En ook de leider van de PVV, Geert Wilders, die in het verleden de term ook wel eens heeft gebruikt, stelt nu volop achter zijn nieuwe minister Faber te staan. Dus blijkbaar is dit inderdaad nu, na dit weekend, de nieuwe partijlijn. Ja, en toch is dat ja, eigenlijk een vrij nieuw fenomeen, dat uitspraken uit het verleden binnen de PVV zo makkelijk terzijde worden geschoven. Hoe komt dat? Ja, Faber is eigenlijk een uitzondering. Hè? En ook de ondersteuning van Wilders en Klever. Want tot nu toe wilden de PVV'ers inderdaad hun eerdere uitspraken en standpunten niet recenseren. We moesten vooral niet blijven hangen in het verleden, maar de mensen beoordelen op hun daden in de toekomst. En nu dan toch een onderwerp waarbij het blijkbaar, wel of niet onder druk van de coalitiepartners, nodig was om terug te blikken. Dat duurde overigens niet heel lang, want toen de volgende vraag kwam van Katy Piri van GroenLinks PvdA, was de oude groef van Faber en van de PVV niet heel ver weg. Waarom vindt zij dat dit soort uitspraken wel gepast zijn voor een lid van de oppositie, maar niet gepast zijn in haar nieuwe rol als minister? Daar ben ik dan wel erg benieuwd naar. Mevrouw Faber. Ja, dank u, voorzitter. Ja, voorzitter, weet u wat ik nou zo jammer vind? Dat we niet kijken naar de toekomst. Er is maar één weg te gaan en dat is naar voren. Kijk, het is natuurlijk wel zo, we zitten gewoon in een nieuwe situatie. Dat is gewoon zo klaar als een klontje. Die is er gewoon. Ik was eerst de woordvoerder van de oppositie. Ik ben nu kandidaat minister. En dat is gewoon politiek. Zo is nou eenmaal de politiek. Je hebt oppositie en je hebt coalitie en je hebt bewindslieden. Dat is gewoon logisch. Ik kan er verder niks aan toevoegen. Ja, oftewel inderdaad, als oppositie heb je blijkbaar die ruimte wel om dit soort dingen te zeggen. En als minister heb je die ruimte niet. Maar de oppositie is er absoluut niet van overtuigd dat hiermee ook het gedachtegoed van de PVV is veranderd. Alleen heet omvolking nu een zorgelijke demografische ontwikkeling. Ja. En die werd door de minister, beoogd minister, als een feit gepresenteerd. Terwijl, ja, of je dat zorgelijk vindt, is toch vooral een mening, lijkt me. Dat lijkt me een politiek standpunt, ja. Ja, maar goed, laten we eens kijken naar die toekomst dan, als mevrouw Faber dat wil. Hoe gaat ze die asielcrisis, die er volgens dit kabinet is, dan aanpakken? Nou, het wordt heel streng, maar hoe, dat bleef toch wat onduidelijk. We weten dat ze voor een opt-out gaat pleiten in Brussel, maar dat ze ook wel snapt dat dat niet zo snel gaat. Dat ze de spreidingswet gaat intrekken, staat in het hoofdlijnakkoord, maar begrijpt ook wel dat dat niet per november gebeurd is. En dat dus de dwang, waar onder andere haar partij zo tegen is, nog wel ingaat in die maand, want dat staat nu in de wet. En we weten ook dat er nog steeds mensen binnenkomen en dat die mensen ook opgevangen moeten worden. En dat gaat ze ook gewoon doen. Er zijn ook mensen die nog de opvang in moeten, of die op een fatsoenlijke manier opgevangen moeten worden. En dat gaan we ook doen. En ik zal ook mijn uiterste best gaan doen om dat ook te gaan bewerkstelligen. We gaan zorgen voor een fatsoenlijke opvang. Dus de vraag is wat er werkelijk op korte termijn in ieder geval verandert. Dat zal wel iets moeten zijn, want de verwachting is, zo horen wij, dat Ter Apel, het aanmeldcentrum, rond de zomer toch wel weer overvol zal zijn. Dus we gaan het zien. Oké. Nog heel even, Lars. Want mevrouw Faber wordt minister van Asiel en Migratie. Als je naar de aantallen kijkt, dan is de arbeidsmigratie vele malen groter dan de asielmigratie. Ging het daar nog over? Nee, geen vragen over gesteld. En ook over hen die komen voor de liefde, zoals haar voorganger Erik van den Burg het graag noemde. Ook geen vragen over gesteld. Ja, dan wil je daar natuurlijk wellicht achteraf wat vragen over stellen als journalist. Maar de sprint die getrokken werd van de hoorzittingszaal tot aan de lift, die was bijna indrukwekkend. Er waren geen vragen gewenst blijkbaar, dus we hebben ze ook niet kunnen stellen. Dank je zeer, Lars Geerts. What can I say? She's a walking away from what we've seen. What can I do? Still loving you. It's all a dream. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? What can I do? She's a saying me through with how it was. What will I try? I still don't see why she says what she does. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? What can I say? She's walking away from what we've seen. What can I do? Still loving you. It's all a dream. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? How can we hang on to a dream? Tim Harden was dat. Op een boerderij in de buurt van de Italiaanse kuststad Latina ging het gruwelijk mis. Satnam Singh, een illegale arbeider uit India, raakte verstrikt in een inpakmachine, waardoor zijn arm werd afgerukt. Zijn baas werd gealarmeerd en in plaats van naar een ziekenhuis te rijden, dumpte hij de zwaargewonde Singh bij zijn huis. En de arm had hij meegebracht in een groentemandje. Hij werd alsnog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar bezweek hij aan zijn verwonderingen. Goedenavond, correspondent Helene Daans. Goedenavond. Ja, die baas is inmiddels gearresteerd. Wat bezielde die man? Ja, dat wordt nog onderzocht natuurlijk. Wat we weten is dat hij bij justitie al onderzocht werd in Italië voor zogenaamd koppelbaasschap, heet dat in het Nederlands. Dus dat hij illegaal mensen te werk gesteld zou hebben in zijn boerderij. Dat gebeurt vaker in Italië. En wellicht wist die man dat hij onder de aandacht stond en wilde hij daarom niks met deze zaak te maken hebben. Dat is natuurlijk hypothetisch, want deze man heeft nog niet met de media gesproken. Maar dat zou een reden kunnen zijn waarom hij die man in zulke ontzettend penibele omstandigheden voor zijn deur heeft afgezet. In plaats van bij een ziekenhuis natuurlijk. Ja. Davy Boerema, onze India-specialist hier op de NOS-redactie. Goedenavond. Goedenavond. Wordt dit verschrikkelijke verhaal ook in India breed uitgemeten? Ja, ook in India is het een verhaal. En heeft men het erover waarom het zo mis kon gaan? Waarom Indiërs in het buitenland elke keer zo als afval behandeld worden eigenlijk? En waarom er geen instanties zijn die beter controle hebben over de werkomstandigheden van Indiërs? Ja. Helene, een illegale arbeidskracht uit India in Italië. Hoe gebruikelijk is dat? Hoeveel van dergelijke arbeiders zijn er in Italië? Het is heel moeilijk om daar precieze cijfers over te hebben, omwille van die illegaliteit natuurlijk. Hmm. Wat we weten is dat naar schatting een kwart van alle mensen die in de landbouw werken in Italië, dat zijn honderdduizenden mensen, illegaal werken. Hmm. Dat gaat dan zowel om buitenlanders als om Italianen, maar dat zijn veel Afrikanen, maar ook Indiërs. En in deze stad Latina, waar dit voorgekomen is, daar is een hele grote Sikh-gemeenschap. En dat gaat om 10.000 mensen die daar wonen, maar precieze cijfers zijn daar niet op te plakken, simpelweg omdat die mensen verdoken zitten in de illegaliteit. Ja. En wat verdienen ze? Wat zijn hun arbeidsomstandigheden? Die zijn zeer slecht, uiteraard. Deze man zou €5 per uur verdiend hebben. Vaak is het nog minder. En voor dat geld doen zij dan urenlang zeer zwaar werk. Denk aan groenteoogsten, vaak watermeloenen. Hè. Zwaar werk, urenlang, vaak meer dan 8 uur per dag zonder pauzes. Zij hebben ook, zij moeten daarvoor van hun salaris moeten zij bijvoorbeeld ook nog een deeltje afstaan voor het vervoer van en naar de velden. Hè, want dat gebeurt door tussenpersonen die hen komen oppikken bij hun huis. Zij zijn eigenlijk afhankelijk van de gratie van die tussenpersonen die hen dan zogezegd werk gunnen. Hmm. En een deel van hun al zeer lage uursalaris staan zij dan ook nog eens af aan die tussenpersonen. In dit geval was dat dan €5 per uur. Zijn vrouw van deze 31-jarige man die was ook werkzaam bij datzelfde bedrijf en zij zou datzelfde salaris gekregen hebben. En dat is helaas een gebruikelijk salaris. Dus ja. zeer laag. Davy, wie zijn die mensen die van India naar Italië komen? Ja, Helene zei het al, Sikhs. Dat zijn voor een groot deel zijn het dus mensen uit Punjab, een deelstaat in het noordwesten van India. Vaak jonge mannen die op zoek zijn. En Europa is vaak niet het eindstation eigenlijk. Canada, Amerika is vaak het doel. Jonge mannen die eigenlijk mislukken in Punjab, omdat ze het is een gebied waar veel landbouw wordt gedaan. En waar Sikhs actief zijn in de landbouw. Maar ik heb een tijdje een jongen gevolgd die bijvoorbeeld via Europa naar Amerika is gereisd, illegaal. En hij zei van, ik ben de zesde van de zes broers en ik heb gewoon geen kans meer op land te erven. Ik heb geen kans meer om met landbouw mijn geld te verdienen. Dus ik moet eigenlijk wel. Er zijn hier weinig kansen voor mij. En dat weten we ook over India. Er zijn heel veel jongeren die te maken hebben met te weinig banenkansen. De werkloosheid is enorm. Dus weinig economisch vooruitzicht. En deze Punjabis zijn historisch gezien al een gemeenschap die veel naar het buitenland reist. Mm. Voor werk of in de landbouw. Of deze jongen waar ik contact mee had, die is uiteindelijk vrachtwagenchauffeur geworden in Amerika. En daardoor zijn die banden, het zijn die lijnen zeg maar, waar via ze reizen, heel erg goed gecultiveerd. Dus als ze dan bijvoorbeeld via een andere bekende route is, via Moskou, Oost-Europa naar West-Europa, worden ze op elk punt geholpen door mensen uit hun eigen gemeenschap. Omdat die al jaren voor hen diezelfde routes bereisden. Ja. Helene, morgen hebben hulporganisaties in Latina een stakingsdag georganiseerd. En ik las ook al over een demonstratie vandaag daar in de stad voor deze mensen. Is dat een grote beweging? Goh, dat is een beweging die zich vooral beperkt tot de Indiaanse gemeenschap zelf. Er worden daar 2000 mensen verwacht. En dat zijn vooral arbeiders zelf die mee gaan staken. Zeker niet allemaal, want zoals ik al zei, die mensen leven bij de gratie van hun illegale bazen. En als zij niet komen opdagen voor werk, dan na hen 10 anderen. Er zijn wel de vakbonden in Italië bijvoorbeeld, die houden zich hier ook wel mee bezig en die proberen zich hierin te mengen. Maar het is geen gigantische beweging als er bijvoorbeeld een Italiaan omkomt tijdens zijn werk, dan zie je dat dat in Italië meer losmaakt dan wanneer inderdaad iemand van deze Sikh-gemeenschap, die toch grotendeels losstaat eigenlijk van de Italiaanse gemeenschap, die niet echt mengt in de maatschappij, dat dan meer losmaakt bij Italianen. Dus helaas, die protestbeweging blijft toch een beetje beperkt in verhouding tot de ernst van wat er hier gebeurd is. Ja, want zou zo'n staking van morgen en de media-aandacht die dat vermoedelijk toch ook wel met zich meebrengt, zou dat tot verbeteringen in de situatie kunnen leiden? Dat zou je hopen, maar dit is helaas al vaker gebeurd in Italië. In 2016 is er een zeer bekend geval van een vrouw die na 12 uur druiven uitsorteren een hartstilstand heeft gekregen. En dat heeft toen tot een verandering in de wetgeving geleid. Toen is dat koppelbaasschap, hè, dus die tussenpersonen, die zijn toen verboden, juridisch gezien. Maar ja, dat is 8 jaar geleden en we zien dat het in de praktijk nog steeds niet uitgebannen is. De minister van Arbeid in Italië, die heeft nu ook weer aan het parlement verklaard dat ze hier een hoge prioriteit van maakt. Hier worden heel veel woorden aan vuil gemaakt, maar in de praktijk zie je dat er weinig verandert. Simpelweg omdat de rechtse regering in Italië bijvoorbeeld ook weet dat heel veel Italianen zich niet zouden kunnen veroorloven als de prijs voor groente en fruit zou stijgen. Dat de Italiaanse economie nu eenmaal heel afhankelijk is van landbouw en van de goedkope werkkrachten die in de landbouw te werk gesteld worden. Dus het is een zeer cynisch mechanisme dat hier heel veel woorden aan vuil gemaakt worden, maar dat heel veel mensen er belang aan hebben dat er in deze situatie weinig of niks verandert. Ja. En Davy, tot slot, je beschreef zelf al dat er natuurlijk best veel mensen zijn in India, met name in de Punjab, die niet veel keus hebben. Maar ja, dit soort verhalen, zeker omdat het al zo lang speelt, komen natuurlijk ook terug naar India. Heeft dat enig effect? Zijn er ook mensen die zich nog eens op het hoofd krabben voordat ze deze tocht gaan ondernemen? Ja, niemand die gaat natuurlijk naar het buitenland om dit soort lonen te verdienen of in dit soort, ja, het is gewoon moderne slavernij terecht te komen. Er is echt wel hoop dat ze een betere toekomst tegemoet gaan. En wat je ook vaak ziet is dat deze mensen vaak de informatie die ze terugsturen naar huis natuurlijk niet laat zien in wat voor moeilijke omstandigheden ze komen, omdat ze er ook naar hun eigen familie toe een soort trots is van dat je wel moet laten zien dat, nou ja, dat geld wat er soms hele gemeenschappen, hele families erin stoppen om één zo'n persoon naar het buitenland te kunnen sturen, dat het waard is geweest. Wat je ziet is dat er steeds meer Indiërs naar het buitenland gaan, maar daar zijn voor de Punjab bijvoorbeeld alleen al zijn daar niet goede cijfers over, omdat het, wat Helene ook al zei, het natuurlijk illegaal is. Geschat wordt dat er zo'n 40.000 nu in Italië zitten, Indiërs. Maar de aantallen stijgen en dat zie je eigenlijk op alle migratieroutes. Dat Indiërs steeds meer vertegenwoordigd zijn omdat ze een betere economische toekomst zoeken in het buitenland. De aantallen stijgen, maar de lonen niet. Want de courgettes en de aubergines moeten wel goedkoop blijven. Dank jullie wel, correspondent Helene Daens in Italië en Davy Boerman. Deep in my heart. Kan ik niet boos zijn op jou? Blijf ik je toch altijd trouw? Dat mag je heus wel weten. Diep in mijn hart is er maar één, dat ben jij. Jij bent toch alles voor mij? Zul je dat nooit vergeten? Want jij bent heus niet slecht. Diep in mijn hart, een heel avondje van Jaap Valkhoff. Hier van Jannes Ra en de Vogels. Brussel bij nacht. Ja, dat zeggen ze nou wel, Hanneke en Raymond Groenewoud van het Groenewoud. Maar het is helemaal niet zo, want Kiesia Hekster is in Chisinau, in Moldavië. Goedenavond, Kiesia. Hallo Chris, hallo. Ja, en jij bent daar omdat dat land en Oekraïne morgen in Luxemburg beginnen aan de toetredingsgesprekken tot de Europese Unie, hè? Ja, eindelijk, zeggen ze hier en in Oekraïne ook. Want ze kunnen niet wachten om lid te worden. Dat is iets wat ze al heel erg lang willen. Voor allebei die landen is dat ongelooflijk belangrijk, omdat het voor hun betekent, ja, een vrije keuze om zich bij het Westen aan te sluiten, nadat Rusland en nog steeds eigenlijk probeert om de landen in hun invloedssfeer te houden. En ja, en dus zijn ze heel opgewekt dat het dan morgen eindelijk zover is en dat ze kunnen gaan beginnen met onderhandelen om toe te treden tot de Europese Unie. Ja, want dit gebeurt natuurlijk allemaal terwijl Oekraïne in oorlog is met Rusland. En niet alleen door die oorlog, maar toch zeker ook door die oorlog is er in Moldavië ook flink veel spanning als het gaat om de relatie met Rusland. Speelt dat mee bij deze toetredingsgesprekken? Ja, absoluut. Het is sowieso heel bijzonder, want nog nooit starten de EU-onderhandelingen met een land in oorlog. Maar ja, Oekraïne en Moldavië hebben echt alles op alles gezet om lid te worden. Kandidaat lid eerst. Een paar dagen nadat de oorlog uitbrak vroeg Oekraïne het lidmaatschap aan en een maand later ook Moldavië. En voor hun betekent lidmaatschap veiligheid, garanties op veiligheid om bij Europa te horen. En er is ook een momentum ontstaan, omdat ze in de EU ook denken, ja, er zijn heel veel mitsen en maren voor toetreding van deze landen, maar we moeten ze ook uit de greep van Rusland houden. En we moeten ervoor zorgen dat ze bij de Europese familie willen horen en niet onder verdere invloed van Rusland komen te staan. Ja, dat is dus het belang ook van de EU. Betekent dat er geen aarzeling is aan deze kant van de lijn, zal ik maar zeggen? Ja, zeker wel hoor. Want je hoort natuurlijk in Brussel mensen ook wel zuchten en steunen in de wandelgangen. Wat moeten wij met die landen? Oekraïne, als het ooit zou toetreden, meteen het grootste land van de Europese Unie. Ja. Moldavië, je zei het al, heeft ook een heel grote pro-Russische minderheid. Hè. Zo'n beetje 20-30% van de mensen hier wil niet per se toetreden, maar denkt, we moeten ook goede banden met Rusland onderhouden. Het heeft ook een zone, Transnistrië, die bezet is door de Russen. Mm-hmm. Dus dat is allemaal best instabiel. Als het over Oekraïne gaat, bestaan er ook grote zorgen bijvoorbeeld over de corruptie. Dus het is zeker niet zo dat Europese lidstaten nou staan te springen om deze landen toe te laten. Helemaal niet. Nee, en ja, hoe zit dat bijvoorbeeld met die corruptie? Om daar maar over te beginnen. Ik bedoel, zijn die zorgen terecht? Ja, die zorgen zijn zeker terecht. En er is ook geen Oekraïner die dat ontkent, dat zijn land nog steeds corrupt is. Maar wordt er dan bij gezegd, en dat is ook wel zo, die oorlog die heeft ons een enorme drive gegeven, zeggen de Oekraïners, om die anticorruptiewetgeving nog voortvarender aan te pakken dan voor die tijd het geval was. Want ik zei het al, ze willen dus alles op alles zetten om bij de Europese Unie te horen. En dus hoor je, wordt het gewaardeerd dat er vanuit Brussel de druk flink wordt opgevoerd om streng te zijn. En je ziet ook wel dat in Oekraïne grote stappen gezet zijn. En in Moldavië ook, al loopt dat land nog wel wat achter op Oekraïne. En ja, er wordt alles op alles gezet om die onderhandelingen te kunnen starten. En voor het zover was, toen ze kandidaat lid werden, moesten ze ook allerlei wetgeving aanpassen om überhaupt zover te komen dat die onderhandelingen mochten gaan beginnen. Ja, en laten we eerlijk zijn, er zijn meer landen toegetreden en in ieder geval onderhandelingen, gesprekken gaan voeren, waar de zaak ook nog niet helemaal optimaal geregeld was, om het zacht uit te drukken, toch? Nee, dat klopt. En daarom wordt er gezegd, we willen geen voorkeursbehandelingen voor Oekraïne, voor Moldavië. Het mag niet zo zijn dat omdat zij in oorlog zijn, er iets is als een versnelde toetredingsprocedure. Dus de criteria zijn streng, hè? De beroemde Kopenhagen-criteria. De landen zullen daar allemaal aan moeten voldoen. En dat betekent jaren en jarenlange onderhandelingen. over 33 hoofdstukken over allerlei wetgeving waar de landen aan moeten voldoen. Ja, dat varieert van energiewetgeving, onderwijs, rechtsstaat, corruptie, maar ook de economie die helemaal hervormd moet worden. Tienduizenden pagina's aan EU-wetgeving. Ja, dat kost dus heel veel tijd. En ja, zowel Oekraïne als Moldavië willen daar dus nu echt de schouders onder gaan zetten. Ja, en jij bent nu dus in Moldavië. Ja, is daar ook een soort feeststemming nu dat de gesprekken beginnen? Merk je iets van de EU-koorts? Nou ja, je ziet hier wel heel veel EU-vlaggen en ook heel veel affiches waarop staat dat Moldavië de ambitie heeft om lid te worden in 2030. Dat is over 6 jaar al. Dat is een grote wens van de pro-EU-president Maya Sandu, die op dit moment aan de macht is. Maar inderdaad, ook heel veel Moldaviërs hebben het erover. Als je ze ernaar vraagt, als je ze aanspreekt op straat, dan weet iedereen dat die onderhandelingen morgen gaan beginnen. En vooral jongeren, die ook veel beter Engels spreken dan veel andere Moldaviërs, die zijn echt enthousiast, zien hun toekomst in in de Europese Unie. En heel veel mensen werken daar ook. Hè. Moldavië is klein, er wonen maar iets van 2,5 miljoen mensen. En een derde van de Moldaviërs die werkt al in de Europese Unie. Vooral veel mensen in buurland Roemenië, dat al lid is van de Europese Unie. Maar ook in allerlei andere landen, waaronder ook in Nederland. Dus ja, ze weten heel goed waar ze het over hebben en waarom ze daar zo van dromen. Ja, en ik begrijp dat die president die pro-EU is, die nu de baas is in Moldavië, dat die ook via de wetgeving eigenlijk die Europese toekomst wil gaan vastleggen, hè? Klopt, ja. Want behalve dat de onderhandelingen dus morgen in Luxemburg beginnen, wil zij ook in oktober een referendum organiseren. En daarbij wordt de vraag, wilt u dat de grondwet veranderd wordt en dat Moldavië toetreedt tot de Europese Unie? Daarvoor moet tenminste 33% van de Moldaviërs opkomen. En dat is nog best wel ingewikkeld, want eerdere referenda zijn ongeldig verklaard omdat dat percentage niet gehaald wordt. En dus heeft ze er nu iets op bedacht. Ze gaat die datum, 20 oktober, is niet toevallig ook de datum van de presidentsverkiezen, presidentsverkiezingen waarbij zij herkozen hoopt te worden. En de pro-Russische tegenstanders bijvoorbeeld, die noemen dat manipulatie. Die zeggen ja, op die manier krijg je die mensen naar de stembus sowieso al. Ja. En de Russen die proberen ook dat referendum en ook de sfeer hier behoorlijk te verpesten. Dus het is geen geheim dat zij pro-Russische kandidaten in Moldavië sponsoren met heel veel geld. Er worden allerlei desinformatiecampagnes hier uitgevoerd. Aanvallen op het internet waarbij allerlei websites plat gegooid worden. Die Russische sentimenten die zijn hier best wel sterk. En dus is er voor de Russen ook veel te winnen om te kijken of ze dat referendum bijvoorbeeld kunnen beïnvloeden. Ja, en voor ons is er ook te winnen dat we dan straks misschien veel goedkoper die lekkere Moldavische wijn kunnen drinken, hè? Dat sowieso, want dat is denk ik een van de belangrijkste exportproducten van Moldaviërs. Hè. Nu nog goedkope arbeid en ook die heerlijke wijn. Oké, laat het je smaken, Kisia, daar in Chisinau. Dankjewel. Dankjewel. En tot slot van dit oog gaan we nog verder weg in tijd en in plaats. Want in 1923 reisde Nederlands beroemdste architect Hendrik Petrus Berlage 3 maanden lang over de eilanden Java, Bali en Sumatra in toenmalig Nederlands-Indië. Een verslag van die reis werd in 1931 uitgebracht onder de titel Mijn Indische Reis. En ruim 100 jaar later is er nu een herinterpretatie van dat werk. En dat gaat over veel meer dan alleen koloniale bouwkunst. Bij mij in de studio is Esther van Stekelenburg. Ze is planoloog met veel ervaring in Azië. Goedenavond. Ja, goedenavond. Hoe lang kende je dit reisverslag al? Eigenlijk nog helemaal niet zo lang. Nee. Ik was in Indonesië voor een ander project. En ik was daar in de stad Surabaya. En ik werd daar door de lokale erfgoedclub attent gemaakt op het feit dat daar dus een gebouw van Berlage stond. Mm-hmm. Nou, daar waren ze allemaal ontzettend enthousiast over. En toen wisten ze me ook te vertellen dat hij op reis was geweest. Hij was langs geweest, hij had een dagboek geschreven. En ja, het was allemaal een beetje schimmig. Het was niet helemaal duidelijk of het een nou met het ander te maken had, zeg maar. Dus ik was daar toch wel door geïntrigeerd. En was toen een keer op vakantie weer in Nederland. Heb in een tweedehands boekwinkeltje dat dagboek op de kop getikt. En ben eens gaan lezen. Ja, en toen, was ik wel gegrepen door waardoor precies? Ja, hij was zeg maar tussen de regels door. Je moest hem wel echt goed tussen lezen. Want het was echt in van het oud-Nederlands stijl geschreven. Maar tussen de regels door behoorlijk kritisch. Zeer uitgesproken kritisch over de koloniale architectuur. Zelfs over de koloniale samenleving. Mm-hmm. En dat voor een man van zo'n statuur in die tijd. Nou, dat vond ik eigenlijk best wel heel interessant. Ja, in 1923. Ja. Nog heel even, zet Berlage even neer voor mensen die, net zoals ik, niet zo heel veel van architectuur weten. Ja, Berlage, nou ja, je zei het zelf al, Nederlands beroemdste architect. Ik denk wel de grootste architectuurvernieuwer die we hadden. Dus hij is in het begin van de 20e eeuw, in de tijd dat er dus gebouwd werd in de stijl van het Centraal Station of het Rijksmuseum. Mm-hmm. Weet je, dat was toen de stijl. Kuiper, ja. Kuipers, kwam hij met een compleet nieuwe stijl in wat we dan nu zeg maar clean zouden noemen. Rationeel, eerlijke materialen, constructies die je kon zien. En daarmee heeft hij heel veel mensen geïnspireerd. En echt een nieuw hoofdstuk in de Nederlandse architectuur gestart. Ja, hele wijk in Amsterdam-Zuid, hè? Plan Berlage. Ja, ja. Waarom ging die? Hij was al 67 in 1923. Ja. Waarom ging die naar Nederlands-Indië? Ja, man op leeftijd. Als je hem ook dan van die loopplank ziet afkomen, dan denk je ook, die leeftijd naar de tropen. Hou je vast. Ja. Nee, het was voor hem echt een lang gekoesterde wens. Hij was vaak op reis geweest. Na zijn studie heeft hij 3 jaar door Europa gereisd. Dat was dan meer werktechnisch, dus echt op zoek naar bouwkunst. Hij was naar Amerika op reis geweest. En hij is later ook nog naar Rusland gegaan. En hij was eigenlijk, naast het feit dat hij dus ook wel echt geïnteresseerd was in gebouwen, was hij heel erg, toch een soort idealistisch op zoek naar de ideale samenleving. Hm. En die hoopte hij daar te vinden. Ja, ja. En dan wordt het interessanter dan alleen over architectuur. Want dan, als je die dagboekfragmenten leest, dan, terwijl we hem dus kennen, je beschreef het net als iemand die bekend staat over het rationalisme in de architectuur, functionalisme. Een enorme romanticus, hè? Ja, ja. Ja, en dat is gek eigenlijk. Want je denkt dat als die gebouwen sober en streng zijn, dat hij dan misschien ook zo'n iemand is. Ja. Maar je komt daar een man tegen die echt met boter en suiker gaat hij ervoor. En hij raakt betoverd en hij schrijft gedichten. En hij ziet zichzelf als een prins. En lyrische natuurbeschrijvingen. Lyrisch, ja. Ja, echt betoverd door de natuur, door het land, door de maatschappij. Dus dat was een kant waar wij ook heel erg verbaasd over waren. Dus het geeft een heel mooi inkijkje in de mens Berlage, zeg maar de mens achter de architect. Ja, maar dus ook iemand die, zeker naarmate die er langer was, steeds meer de lelijke kanten van het kolonialisme ging zien. Ja, je ziet het heel erg opschuiven. Dus het begint echt als verbazing van gaat dat zo hier? Ja. En op het eind wordt het echt wel een beetje verbijstering. Zo van, hoe kan het nou dat wij, dat dit, hij zegt letterlijk dat dit ons nog is gegund. Hij snapt niet dat zo'n klein land als Nederland, dat die over zo'n groot gebied gaat. Dat gaat er bij hem niet in. En daar wordt hij wel behoorlijk kritisch over. Nou ja, niet alleen kritisch. Hij, als ik het goed begrepen heb, hij gaat ook echt de cultuur daar, de tradities, de beschaving, de gemeenschap die daar leeft, gaat hij idealiseren en tegenover onze samenleving zitten en zeggen, wij hebben iets verloren wat zij nog wel hebben. Ja. Ja, hij zit heel erg op dat cultuur versus beschaving. Dat heeft hij dan van Spengler. Dat was zijn bijbel, zeg maar. Ja, beschaving als een fase na de cultuur, maar niet per se als vooruitgang. Precies, niet per se als vooruitgang. Ja. Een iets te ver gevorderde stap wellicht. En hij is dus heel erg gecharmeerd van het feit dat ze daar nog zo in touch zijn met hun cultuur. Dat ze leven met de natuur, dat ze samen bouwen, dat ze samen leven, dat ze... Ja, daar is hij erg door geraakt. En hij draait het eigenlijk een beetje om. Hij zegt, nou, daar zouden wij eigenlijk in het Westen best wel iets van kunnen leren. En dat was natuurlijk in een tijd dat het normaal was om het andersom te doen. Ja. Wij kwamen als het Westen daar de kennis brengen en de techniek en alles. En dus hij is van de manier van bouwen, daar is hij van onder de indruk. In het begin niet. In het begin zegt hij, is hij helemaal niet onder de indruk. Is hij teleurgesteld zelfs. En dan zegt hij, nou, het is helemaal niet ruimtelijk wat ik zie. En uiteindelijk gaat daar ook een knop om. En zegt hij, oh, het zijn nog wel wonderen van beeldend vermogen, zegt hij dan. En dan is hij ook. Ja. Maar en meer die, nog die de maatschappij. Ja, en, ja. Die omkering. Het boek kwam in de loop van de jaren 30, geloof ik, verscheen het in Nederland. Hoe werd dat ontvangen? Ja, niet echt, denk ik. Want anders was het, hadden we er nu wel wat meer van gehoord, denk ik. We zijn daar wel naar op zoek gegaan. Ja. Maar ik denk dat hij daar zelf meer van had verwacht. Ja. Er is een tentoonstelling geweest van zijn schetsen. Maar dit boek, het maatschappijkritische stuk, zeg maar, dat is eigenlijk een beetje verloren gegaan in de discussie die ging over de architectuur. Ja. En dat is misschien, denk ik, een van de redenen dat jullie nu dit boek hebben gemaakt. Een herinterpretatie met allemaal essay-achtige dingen erbij, zal ik maar zeggen. Want wat willen jullie dat dit boek dan gaat doen? We waren ten eerste niet zozeer geïnteresseerd in de antwoorden, maar wel in de vragen die stelden. En we hebben die dus ook voorgelegd aan een aantal andere mensen. Want kijk, wij kunnen dit wel interessant vinden, maar snijdt dit hout? Hebben we hier iets aan 100 jaar later? Nou, en daar eigenlijk was het overweldigende antwoord daarop was ja. Weet je, je zou een hele hoop van wat hij schrijft zou je zo nu weer op een tweet van kunnen maken, bijvoorbeeld. Ja. Dus wat willen jullie dat er nu mee gebeurt? Wij willen met een stel jongeren aan de slag. En zeggen van, nou ja, wat grijpt jullie in dit boek? En dan derde generatie Indonesiërs. Die toch vaak heel erg op zoek zijn naar een stukje culturele identiteit. En die van wat wij begrepen dat heel erg vonden in dit boek. Dus laten ze daar maar mee aan de slag gaan. En laten we nog een verdere herinterpretatie maken van Berlage's woorden. Met als concreet resultaat? Dat zij een stukje opschieten in hun eigen proces. En eigenlijk wat trotser zijn op die identiteit. Oké, dat ze... Ja. Via de ogen van Berlage, die zegt, wij kunnen van jullie leren. Precies. Begrijpen een man van zo'n statuur die dat zegt, nou, dan zal er wel wat waarheid in zitten. Dankjewel, Esther van Stekelenburg. Dit was Het Oog. Morgen zit hier Wilfried Thiel. Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Ben je meer gaan werken? Of is je salaris gewijzigd? Wanneer je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Check of het invloed heeft. Pas aan waar nodig en door met je dag. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Check, pas aan en door. Geef wijzigingen in je inkomen door op toeslagen.nl/pasaan of in de nieuwe app Toeslagen. Hoor je dat? Inderdaad, even helemaal uit. Dat zijn een stuk minder prikkels zo. Want voor veel mensen met een hersenaandoening komt zelfs de kleinste prikkel bikkelhard binnen. Denk je eens in hoe heftig dat is. Kijk wat jij kan doen op hersenstichting.nl. Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl. Sunweb heeft last minute cruisevakanties. Voordelig je cruisevakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl. Hey Patrick, weet je wat voor dag het is? Ja, onze ruim je kantoor op dag. Je weet